մանկուց 5-6 տարեկանից արդեն սկսում եմ երգել։ Սերը երգի հանդեպ որտեղից։ Սերը երգի հանդեպ ժառանգել եմ մայրիկիցս։ Մայրիկն է երգում եւ իր ամբողջ երգաստանը։ Երգի չէ, թե պրոֆեսիոնալ։ Չէ, սիրողական երգ չէ, եւ այդ տաղանդը սեր մանեց այսպես ասած իմ մեջ։ Այսինքն մայրիկը տանը ինչ անում էր երգելով էր անում։ Այո, ինչ անում էր երգելով էլ անում, եղբայրներս էլ են երգում, ինքը երգում է։ Բոլորը երգում են, նվագում են, պարում են։ Մայրիկին չեք վարակել։ Կիսով չափ։ Երբ բացվեց արվեստի դպրոցը, անխտիր բոլորը պետք է հաճախեին արվեստի դպրոց, եւ ես էլ 2006 թվականին հաճախեցի եւ այդպիսով ցանկացա երգել սովորել։ Տարբեր ոճերի մեջ տեսանք, որն է ամենից հոգի առազը։ Աշուղական, աշուղական ոճին։ Ջիվանու երգեր աշալի։ Այո, միանշանակ, եւ այն ժամանակ բացի երգելուց ես նաեւ հաճախում էի Դաշնամուրի, Պարի, նաեւ Երկչախմբի տարբեր բաժիններ եմ հաճախել, բայց այնքան բաժիններից ես նախընտրել եմ երգը։ Հիմա կոնսերվատորիայում ո՞ր բաժինը։ Ժողովրդական երգեցողություն բաժինն եմ ընդունել եւ մեծ հաճույքով եմ կսովորեմ այնտեղ։ Մայրիկն ի՞նչ էր երգում, ի՞նչ էր սիրում երգել։ Սուսանա Բալայանի առաջին երգչախումբ մայրիկս երգել է, այն ժամանակ 90-ականներին երգչախումբ կար, ինքը ծնունդով տողից է եւ հաճախում էր առաջին երգչախումբը, եւ պատերազմի տարիներին նույնպես հաճախում էր այդ երգչախումբը։ Եվ երկրորդ անգամ արդեն բացվեց 2006 թվականին, միանշանակ պետք է ես ընդունվեի այդ երաժշտական դպրոց։ Երաժանքները կարողանալ տարածել ժողովրդական երգը, այսինքն երեխաների մեջ սերմանել այն երգը, որը մաքուր է, որը հայկական է, որը հին է։ Երաժանքը դրանով կարողանալ այդքանը տարածել, սերմանել ամբողջ ժողովրդի մեջ։ Ինձ թվում է մի քիչ դժվար։ Այսինքն բեմական գործունեությամբ թե մանկավարժական։ Եվ մանկավարժական եւ բեմական, այդպեսի ծրագրեր ունեմ նախատեսած, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Հաջողություններ եք մաղթում։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Մեծապես տպավորված եմ այսօր եւ ուրախալի է, որ ավասի տասնամյակն է, որ հայ գյուղը կներկայացնա իր համագոմանի օրեն եւ բարախումբով եւ երջախումբով եւ վերաշտական դպրոցով եւ գերբարվեստի աշխատանքներով։ Այս բոլորին համատությունը շատ գեղեցիկ է, այս մեկը մեր տեմքն է, ասիկա հայ գյուղը եթե գրնա այս մեկը արդատրել, կխոսի այս ժողովրդի տաղանդի մասին, կխոսի տանուր մեր նկարդումներու մասին, դեպի արվեստը, դեպի իրավը, դեպի գեղեցիկ դեպի մնայունը, կնշանակե, որ այս երեխաները մնայուն արժեքներով կթրձվին։ Տպավորված եմ նկարներով, դիտեցի ես, տպավորված եմ երջախումբով, տպավորված եմ հատկապես նաև բարախումբով, որ ընդրված էին մեր ասկակրական հնակույն բարերը, ասիկա շատ կարևոր բան է, և ուրախալի է, որ նաև երաժշտական իմաստով մենակատարները գեղեցիկ էին, և գեղեցիկ էր նաև ժողովրդական նվագարաններու գոյությունը, կնշանակե լավ ցերկերու մեջ են, ապրեն այն բոլոր ուսուցիչները, դոնորենները և բոլոր այն մարդիկ, որոնք վիրված են այս գործին եւ շատ կարեւոր գործ է կատարեն։ Սա տոն է, տասնամյակ են նշում, ծննդյան տարեդարձ է։ Ձեր մաղթանքները այս դպրոցին։ Գմաղթեմ, որ հրաչիկային նոր վերելքներ ապրի եւ վստահ եմ, որ այնքան դեմ որ հիմքը լավ դրված է, գեղեցիկ տասնամյակ մը առաջի 5-ամյակն է դժվար։ Եթե այս 5-ամյակը կարողացան իրենք անցնել տասնամյակին այսպես ներկայանալ, պատկերացնում եմ թե ինչ է լինելու հրաչիկային։ Տասված խաղաղությունը լա գմաղթեմ խաղաղություն, եթե խաղաղությունը ամրապնդվի, կնշանակի որ մենք կրնանք ձլիլ, ձաղգիլ, զիրզիրանի դառնալ։ իհարկե շատ մեծ նշանակություն է ոչ միայն մեր մշակույթի պահպանման զարգացման առումով, այլև մեր գյուղերի վերակենդանացման առումով, ինչը ինձ համար ավելի կարևոր է։ Մի ամբողջ ձորակ օգտվում է այս դպրոցից, մի ամբողջ ձորակի 10 գյուղերի երեխաներ հնարավորություն ունեն բացահայտելու իրենց կարողությունները զարգացման ճանապարհ անցնելու, եւ այսօր մենք արդեն տեսանք դպրոցի սաներին ու շրջանավարտներին, ովքեր արդեն սովորում են Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայան Վան քոլեջում եւ կոնսերվատորիայում, այսինքն ավելի լավ արդյունք դժվար էր պատկերացնել, եւ ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ հենց Տողի արվեստի դպրոցը դարձավ այն հիմքը, այն խթանիչը, որը մեզ մղեց նաեւ դպրոցներ բացելու մյուս գյուղերում, եւ իհարկե այսօր արդեն ունենք 2 տասնյակից ավելի դպրոցներ մեր հանրապետության տարբեր գյուղական բնակավայրերում, եւ այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե դպրոցի տնօրինության, թե ուսուցիչներին, որովհետեւ եթե չլիներ նրանց պատրաստակամությունը ամեն օր Ստեփանակերտից գնալ հասնել Տող գյուղ եւ երեխաների հետ աշխատել, մենք այսօր չէինք ունենա այս արդյունքը։ Իսկապես մեզ համար շատ նշանակալից կարևոր փուլ է, մի փոքրիկ այսպես ասած գաղտնիք էլ ասեմ, դեֆակտո 11-րդ տարին ենք բոլորում, ինչպես է դա ստացվել, երբ մենք 15 թվականին սկսեցինք հոկտեմբեր-նոյեմբերին դասերը, դեռ դեյուրե փաստաթղթերը պատրաստ չէին, նրանք կարողացանք պատրաստել 2006-ի հունվարից, դրա համար մենք 2 անգամ ենք տոնել։ Նախաձեռնության ակունքներում դուք եւ նախարարություն թե ոչ, մենք հասարակական կազմակերպության որպես իրավաբանական անձ սկսեցինք որպես բարեգործական դպրոց, այսպես էր կոչվում մեր դպրոցը, Վարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոց, հասարակական կազմակերպություն։ Այսինքն դա զուտ իմ մտահղացման արդյունքն է եւ մի քանի շատ կարեւոր մարդկանց աջակցությունը ֆինանսական, ոչ միայն ֆինանսական։ Նրանք են Արթուր Աղաբեկյանը, որ առաջին արձագանքեց իմ այդ մտահղացմանը գյուղական միջավայրում արվեստի դպրոց կառուցելը, ԱՄՆ-ի Արևելանապի համազգային մարզամշակութային կենտրոնի այն ժամանակվա ատենապետ Հովսեփ Հակոբյանն է, մեծ օգնություն $5,000 տրամադրել, եւ Թուֆինկյան ֆոնդի Արցախի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գասպարյանը, ով իր կողմից մեծ աջակցություն ցուցաբերեց, եւ այդ երեքի եւ ֆինանսական եւ բարոյապես աջակցությամբ կարողացանք ստեղծել, անշուշտ աջակցություն միշտ կարելի է գտնել, հերթական դժվար խնդիրը համախոհն է գտնելն էր։ Ես իհարկե գիտակցում եմ, որ քիչ մարդ կարող է համաձայնվի, հատկապես 11 տարի առաջ, երբ որ ճանապարհներն էին շատ վատ, ապրելու տեղ չկար, զարплаտան 35,000 էր։ Իսկ ինչու՞ հենց տողը։ Որովհետև տողը իմ 89-94 թվականների աշխատելու տեղն էր։ Ես արդեն կապվել եմ այդ գյուղի հետ, ես որ գնացել եմ որպես ռուսաց լեզվի և գրականության դասատու 89 թվականի, քանի որ դպրոցում դե գիտեք, որ երկու բնակչության գյուղեր, թուրքերն ու հայերը, ու վերջին 20 տարիների ընթացքում թուրքերը այնքան են շատացել եւ հայերն այնքան են պակասել, որ սեկտորներ առաջացան, թեկուզ 60-ական թվականներին ոչ մի սեկտոր չկար եւ շատ քիչ ադրբեջանցիներ կային, որոնք սովորում էին հայկական դպրոցում։ Մի խոսքով, ես որ գնացի, սեկտորներ կային, արդեն 1 տարի շարժումը սկսած շատ էր վատանում սերվում իրավիճակը, եւ արդեն ադրբեջանական եւ հայկական սեկտորների միջև պատ կար։ Երբ որ գնացի, ես միանգամից հասկացա, որ պետք է ես իմ առաջի մասնագիտությունս հիշեմ երաժշտի։ Եթե չօգտագործեմ, չէի կարող մնալ գյուղում, տխուր կլիներ։ Ես, այսինքն եւ ռուսաց լեզու գրականություն, դասերից հետո ես երեխաներին հավաքեցի, երգչախումբ ստեղծեցի եւ մեծ հաճույքով երեխաները, որոնք չէին իմանում գրեթե բացարձակապես հայկական երգեր, բայց շատ լավ մուղամ էին երգում, ես կարողացա այդ 5 տարվա ընթացքում մոտ մի 200 երգ սովորեցնել, ինչ ես գիտեի, ես սովորեցրից, ինչ չգիտեի, ես էի սովորում, որպեսզի սովորեցնեմ բոլոր ուղություններով ազգային երաժշտության երգ, երգարվեստի եւ հոգեվոր եւ Կոմիտաս, հատկապես հայրենասիրական, որը այդ տարիներին շատ պահանջված էր ու զարթունք էր այն։ Thank you. Քանի տարի գույություն ունեցավ որպես հասարակական կազմակերպություն, երբ նախարարությունը դեր կանգնեց։ 3 տարի, շատ դժվարին տարիներին, ինչպես ես նշեցի, ու ամեն տարի ես գրում էի կառավարություն նամակ։ Այն ժամանակ Միացյալ էր Կրթության և Մշակույթի նախարարություն, գրեթե դրական նամակիս պատասխանը տվեցին, բայց երբ որ եկավ նոր բյուջետային տարի, պարզվեց, որ մենք դեռ չկան պետության հաշվարկում, ու ես այդպես գրում էի։ Ինչպիսի կազմով ստեղծվեց դպրոցը։ Առաջին տարին, երբ ես գիտեի արդեն, որ 6 սենյակի վերանորոգումն է գնում, եւ այդ 5000-ի 1000-ը ես վերցրեցի, որպեսզի գործիքներ առնենք, որովհետեւ առանց տեխնիկական գործիքների բազայի հնարավոր չէր սկսել, որովհետեւ գյուղում նման բաներ չկային, պարզ էր, որ կադրային հարցնել պետք է, ես մի տարի շուտ սկսեցի հավաքել։ Բայց ես ինչի համար եմ դա հիշում, որ նրանց, ում հավաքել եմ, նրանք շատ քիչ դիմացան, 2 շաբաթ դիմացան, իրենց փոխարին եկողները մինչև վերջ դիմացան, այդ օրերին գտած մարդիկ, որոնց մեջ և երազներ Ավանեսյան Հիմահայրյան, որը մինչև հիմա աշխատում է մեր դպրոցում, հենց առաջի տարիներից աշխատում է կանոնահար։ Մյուս տարի մենք կարողացանք գեղարվեստական բաժինն էլ բացել, Արնոլդը եկավ։ Այսինքն սկսեցիք քանի խմբով։ Սկսեցինք 5 հոգով, 36 աշակերտով, միայն երաժշտական բաժնով, 5 դասարանով, դաշնամուր, ջութակ, շվի, դուդուկ, կանոն։ Երկրորդ տարին արդեն ընկերպ արվեստի բաժին, և հետո չկարողացանք ընդլայնվել, որովհետև շատ մեծ դժվարություններ սկսեցին։ Փողեր չկարողացա ես արդեն գտնել մասնավոր բարերարներից, ու իմ համար այդ նամակագրությունը վերջապես իրեն արդարացրեց, ավելի ճիշտ այսպեսի մի դրվագ ասեմ, ես և իմ ընկերուհի Նինա Գրիգորյանը միասին մտանք Բակո Սահակյանի նախընտրական շտաբը, ու խնդրեցինք, որ եթե ինքը լինի նախագահ, մեզ աջակցի, ասեց, շատ ճիշտ, շատ լավ գործ եք անում, եթե իսկապես ես ընտրվեմ, անպայման կօգնեմ, և արեց։ Այդպես մենք 2008 թվականից, նոր բյուջետային տարվանից, մենք դառանք պետական դպրոց, այսպես էր կոչվում, ԼՂՀ, Մշակույթի և Երիտասարդության պալատի, Տողի արվեստի դպրոց մասնաճյուղ։ Մասնաճյուղը ներկադրությամբ ունեք Ազոխում և Մեծ Թաղերում, շատ չենք կարող անել։ Զորակի մյուս գյուղերն արդեն բերում ենք, արդեն մեքենայով բերում ենք։ Երևի սա լավագույն տարբերակն է, ինչու՞, որովհետև այսպես մեքենայում ասենք մի 15-18 մաքսիմում 20 երեխա են չէ տեղավորվում, միայն լավագույններն են ընկնում այդ 20-ի մեջ, բայց երբ որ մենք ենք գնում գյուղ դասավանդում, կարծես թե շատ երեխա են գալիս, ուրախալի փաստ, բայց տարվա վերջում պարզվում է, որ այն նույն 20 հոգին են մնում։ Մեծ ամասնության պատկերացումները աղավաղված է, դպրոցի էության։ Արվեստի դպրոցին։ Այո։ Իրենց թվում է, թե դա ժամանցի ինչ-որ բան է։ Ուղարկում են, ասենք, փողոցում չէ, խաղա կամ ինչ-որ մի բան սովորի, բայց չեն պատկերացնում այդ մի բանը ինչը։ Եվ երբ որ սկսում են պատկերացնելը ու մենք ձգտում ենք, որ երեխաները ոչ թե ուղակի զբաղվեն, այլ խորանան, online-ven գիտելիքները, սովորեցնում ենք աշխատասիրությանը այս ուղությամբ, արվեստի ուղությամբ։ Բոլորը չեն իմանում ծանրաբեռնվածության, հասկանալի է, եւ դպրոց եւ աշխատանք, հետո նորից աշխատանք հավելյալ չեն սիրում, ես էսպես կասեի։